رسول کریم اما بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک آدمی آئے ارمان کرے گا کہ دنیا میں ذمہ دارا کیا کرتا تھا، فصل ہوتی تھی، میری بیلوں کی جوڑی ہوتی تھی، سارا اس کو یاد آئے گا اپنا سارا وہ کتانی. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سونے کے بیلوں کی جوڑی اور وہ تھوڑی دیر میں وہ زمین بھی ہو جائے گی، فصل ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی، کاٹی جائے گی، سب کچھ اس کو حاصل ہو جائے گا، تاکہ اس کا جو اس کو یاد آ رہی ہے دنیا کی اپنے مشاغل کی، اس کا شوق پورا ہو جائے. تو آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ انصار میں سے مدینہ منورہ کا کوئی آدمی ہوگا نا. تو مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے سلطان کے، اس آئیون کے سالانہ اجتماع میں بیان کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ کوئی پنجاب کا ہی زمیندار ہوگا. ہمارے مولوی الحق صاحب ترجمہ کر رہے تھے پشتو میں، کسی اجتماع میں تھا، مردان یا پشاور کسی سے، یہ پشتو میں ترجمہ کر رہے تھے. تو انہوں نے ترجمہ کرتے کہا کہ وہ مدینہ منورہ والا ہوگا. تو ان کا خیال تھا شاید ان سے حدیث کی روایت کرنے میں بھول ہوگی یعنی. تو انہوں نے یہیں روایت بالمانہ کیا یہ سارے مسلمانوں کے بارے میں، مدینے والوں کے بارے میں آ گیا، سارے مسلمانوں کے بارے میں آ گیا نا. پنجابی تو زمینداری کا بہت زیادہ عاشق ہوتا ہے جی. اماد صاحبہ سنگھ چلو چلو بتا دو جی، مارا سارے پارا پتا رہ گئے وہاں جی. ہاں ہاں ماشاء اللہ برادر میں اطلاع ہی کرے جی، بیٹھ میں ہاں جی. بتاؤ شیر، وہ نجیب الدین کو صاحب کو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا، تو اس نے کام اس نے کر لیا اور پھر مجھے اطلاع نہیں دی. تو اس طرح ہوا کہ پھر میں گیا جی پروفیسر امیر خان صاحب کے گھر تک گیا پوچھنے کے لیے کہ آدمی میں نے بھیجا تھا، آدمی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اسے کہا تھا وہ مجھے کہہ کر چلا گیا کام ہو جائے گا. میں کہا اللہ میں کیا کروں کہ مجھے اطلاع تو ہونی چاہیے تھی نا، ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اگر نہیں ہوا تو پھر میں اس کو اور بندوبست کروں گا، اگر ہو گیا تو اس کا تسلی ہو جائے آدمی. ہاں جی، تو انہوں نے روایت بلمانہ کیا جی. پنجاب کا کسان کہتا ہے، زمیندار اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نا سردیوں کے دنوں میں، ابھی سردی کا زور ہے نا، تو کہتے ہیں رات کو 2 بجے ہمارے پانی کی باری ہے. تو کہتا 2 بجے اس کا پانی کی باری ہوتی ہے، میں 2 بجے پانی کو لگانے کے لیے جاؤں گا. اور تو اس کو دیکھو جی، تو کہتے مرضی ہے تمہاری، ہمارا تو خیال تھا اس طرح ہم ذرا کوشش کریں زمیندارے میں آمدنی اچھی ہو جائے، کچھ بچت ہو جائے تاکہ تمہاری شادی کا کرم یا تو چکر کریں. تو بس وہ بڑھ بڑھ سارا اس کو چپ ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں یہ جو بناتے ہیں نا، یہ ڈالی جو بناتے ہیں لگتے ہیں جو چوڑیاں جی، اس کے لیے یہاں تو کدال ہم استعمال کرتے ہیں، کئی کرتے ہیں، کافی چوڑی ہوتی ہے، یعنی کہ مٹی درندرم ہے نا، کسیٹ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کئی کو میرے چرپائی کے پاس رکھ لینا، پھر چلا جاؤں گا. اور پتہ اس کو نہیں ہوتا کہ یہ جس چیز کو میں مانگ رہا ہوں پوری مصیبت مانگ رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے پوری مصیبت مانگ رہا ہوں کہ پھر آخر مجھے یہ اہلیہ مبارکہ توبہ طائب کر کے چھوڑے گی. ہاں جی سر، اللہ سمجھ یہ توبہ طائب کر کے چھوڑے گی تب جو ہے تو یہ میرا پیچھے چھوڑے گی، ایسے نہیں ہوگا. اختر حسین صاحب، یہ ہمارا مسجد فردوس کا اسٹال ختم ہو گیا جی، اس کا لگانے کے لیے آدمی چاہیے. کس جمعے کو آئے تھے؟ لگایا تھا آئندہ جمعے کو ہے نا، شروع کرنا ہے جی. یہ جاوید صاحب ان سے ساری تفصیلات فواد صاحب سے لے لیں، ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، یہ مفت کی تبلیغ ہے جی. آپ نے کتابیں سمجھ رکھی، آدمی اٹھا لی، اس نے پڑھی، تو بعض سمجھدار آدمی جو ہے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ہماری تقریروں سے زیادہ کتاب سے سر لیتا ہے اور اس کی زندگی بن جاتی ہے. آپ صرف کتاب سامنے لانے والے ہو جاتے ہیں. میں ہمارے گاؤں سے ایک ہمارا میرا کلاس فیلو تھا, وہ سیاست وغیرہ کرتا تھا, تو اس میں ہوتا تھا یونین کونسلوں کا چیئرمین ہوتا ہے, یونین کونسلوں کا چیئرمین تھا. تو وہ آیا تو شیعہ ہو گیا تھا, وہ ادار کی ہمارے صداقے سے شیعہ ہو گیا. تو اس نے پوری باس کی میرے ساتھ. میں نے کہا چلے سر جتنا مواد سے جمع کیا ہے سارے کو یہ اگل دے. پوری اس نے باس کی. پھر آخر میں نے کہا کیا آپ کس مرتبے کے اس میں ہوئے ہیں, کس خوشی میں یہ ہوئے ہیں جی؟ تو کس خوشی میں ہوا تھا, اس کو مفت تفسیر بھیجی تھی کسی نے, شیعوں کی مفت تفسیر آئی تھی اور کسی نے تسلی دے دی تھی کہ یہ شیعہ سنی کی متفق ہونا غیر تفسیر ہے. تو اس کو اس نے پڑھا تھا بھجن میں. کہہ رہا باطل دلائل تو ہوتے ہیں, مکڑی کا جالا ہوتا ہے, آدمی آ کر دیکھتا ہے ساری چھت خراب ہو گئی, اس میں تو بڑے بڑے لوہے کرسے لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ایک گھڑا لے کر ایسے کریں تھوڑی دیر میں سب صاف ہو جاتے ہیں. تو حقیقت کی جو باتیں جس کو میں نے سنائی اس کو بڑی سخت حیرت ہو گئی, کتنا عرصہ اس کے ذہن پر کام کرتے رہے تھے. کل آیا تھا لاہور سے عبد الباسط صاحب, اس نے سنایا, اس نے کہا کہ مجھے مغرب کی نماز کے بعد امام صاحب نے کہا کہ آپ سے کام ہے. میں گیا تو اس نے کہا کہ دو لڑکیاں یونیورسٹی کی ہے, ان کے ساتھ آپ سے بات کرانی ہے. یار اللہ میں کیسے باتیں کروں گا, حالانکہ خود بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, ماسٹر ڈگری والا اور اچھی ملازمت پر ہے. اور اس نے پتہ نہیں امام صاحب کیا بات کرانا چاہتے ہیں عورتوں سے. عبد المتین صاحب ہمارے وہ دونوں دن ہی مصروف ہو گئے, جو پہلا دن تھا نا, پہلے دن میں انسپیکشن کا ریہرسل تھا اور چھٹی کے بعد کا دن کا انسپیکشن تھی میڈیکل ڈینٹل کونسل کی, وہ جگہ کی طرف سے بہتری تھی نہ ہونا. تو اگر وہ ہو چکا ہوتا اور پھر جانا نہ اس پہ کرتے اس کو بدلتے تھے, بس اس سے یہ بہتر تھا کہ نہیں ہوا تھا. پھر اللہ کوئی زندگی دے تو پھینک دے جی. پھر میں نے کہا یا اللہ میں کیا بات کروں گا لڑکیوں سے, پتہ نہیں بات کیا کرانا چاہتے ہیں امام صاحب. کہ چلے گئے تو دو لڑکیاں تھیں جو یونیورسٹی میں طلبا آپس میں رابطے کرتے رہتے ہیں نا, لڑکیاں لڑکے. تو یہ وہاں کے لاہور میں ایسی ترتیب ہوئی ہوئی ہے کہ قادیانی لڑکے لڑکیوں سے پہلے گئے تو ملاقاتوں کے رابطے کرتے ہیں. ملاقاتوں کے رابطے جب شروع ہو جاتے ہیں, جب دل پکے جڑ جاتے ہیں, تعلق ہو جاتے ہیں, پھر اس سے اپنی تبلیغ کرتے ہیں. تو دو لڑکیوں کو قادیانی کیا ہوا تھا, بنایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں ان کو قادیانی بنایا ہوا تھا, مجھ سے بات کروائی گئی. تو بات میں ان کے بات کرنے کی ترجیح سب سے پہلے کہتے ہیں آپ کوئی آیت یا کوئی حدیث بتائیں جس میں کہا گیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو یہ ہے یعنی آیت ہے, آیت بھی ہے, حدیث بھی ہے. آیت ہے تو اس کا ترجمہ کرنے میں یہ گڑبڑ کرتے ہیں. ما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم بر رفعه الله الیہ بر رفعه الله الیہ. ما قتلوا نہ قتل کیا گیا, ما صلبوا نہ پھانسی دیا گیا ہے, ولیکن شبہ لہم, بلکہ ان کو جو ہے تو ہوا ہے شبہ ہوا ہے یعنی بر رفعه الله, بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھایا ہے. تو اس کو جو ہے تو کہتے ہیں کہ قتلو جو ہے تو ہڈیاں توڑنے کو کہتے ہیں, سلبو جو ہے تو لٹکانے کو کہتے ہیں. یہ اس میں کچھ خیانت کرتے ہیں ترجمے میں, تو اس کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو جس آدمی کو قادیانیوں سے بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو نا, تو اس کو عموماً اس میں الجھاتے ہیں. اس کا جواب اچھا خاصا ہو جاتا ہے, پھر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا آدمی کے پاس دلائل ہی نہیں ہے. تو ان سے سب سے پہلے کہنا یہ ہوتا ہے جب وہ کہیں کہ آپ کو یہ کوئی حدیث بتائیں کہ اس میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, تو آپ کہیں کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی, قادیانی کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے, کہ آسمان پر ہیں کہ نہیں پر. آپ تو بھائی اس بات پر بات کریں کہ آپ کا کہ دوسرا نبی آنے کی کوئی آیت کوئی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا کوئی آیت آئے گی, اس کا یہ حدیث آپ بتائیں. ہاں جی یہاں جو ہے تو ولاک رسول اللہ خاتم النبیین جو آیا ہوا اور انا خاتم النبیین لا نبی عبادی جو آیا ہوا, تو اس پہ اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلا وار یہ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے آگے پھر یا دوسرا جو ہے تو کرنا ہوتا ہے شخصیت پر بات کرنی ہوتی ہے. تو شخصیت میں اس کی کتابیں دو چار الفاظ ہوں تو ان کو نکال کر آدمی پڑھائے, پڑھنے والے کو تو فوراً مان لیتے ہیں. چلے ایک دلچسپ بات سامنے آ گئی آپ کو سنایا, اس میں اس کہانی کو پورا کرتے ہیں. اس میں ایک مودی صاحب تھے ہماری طرح ناڑی, انہوں نے کہیں قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ طے کر لیا. جب چلے گئے تو اگلا آدمی کا پکا تو اس نے کہا دیکھیں شخصیات پر بات نہیں کریں گے, پرسنل اٹیک نہیں کریں گے, شخصیات پر بات کر لیں گے, ہم دلائل جو ہیں تو دین کے علمی دلائل دیں گے. تو ہم شخصیات پر بات کریں تو مرزا غلام احمد کی شخصیت زیر باس آتی ہے, اس کی جو باتیں زیر باس آ جائیں بات ختم ہو جاتی ہے, اگلا آدمی پھر بول نہیں سکتا ہے. تو اس نے یہ بات طے کر لی مودی صاحب نے, اس نے جو بات شروع کی تو اس کا اچھا خاصا پریشان کر دیا ہماری طرح جو ناڈی تھا. آخر جب اس کو پریشانی ہوئی تو اس نے کسی سمجھدار آدمی سے بات کی, تو اس نے کہا فکر نہ کریں میں کل آؤں گا. اور اس میں پھر بات کریں گے. تو دوسرے دن چلے گئے تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ اس میں تو نبوت کی صداقت پر بات کرنی ہے نا, نبوت کی صداقت پر بات کرنی ہے نا. تو کہا کیوں نہیں, نبوت کی صداقت پر کرنی ہے. تو آپ کے خیال میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ حقیقی اور سچے نبی ہیں, صداقت والے نبی ہیں, تو کیوں نہیں ہے. تو دیکھے بس پھر تو میں نبوت کی صداقت پر بات کرنی ہے. وہ اگلے آدمی کہ یا اللہ میں نے اس کو کیا کہہ دیا, میں تو پہلے دن جو بات طے کی تھی اسی کو توڑ دیا. پہلے دن کہا تھا شخصیت اور بات نہیں ہوگی اور پرسنل اٹیک نہیں ہوں گے, مذہب پر بات ہوگی, علمی دلائل ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر صداقت پر بات ہوگی تو مرزا صاحب نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے یہ کہا ہے, تو اس کا آپ کے نزدیک کیا جواب ہے, یہ ایک کتاب ہے, یہ دوسری کتاب ہے, تیسری کتاب ہے. بس آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. تو اس کہتے ہیں کہ میں خاصا پریشان ہوا. پھر ایک کوئی چھٹے یا ساتویں سال کا طالب علم ہے کسی مدرسے کا, اور اس نے تربیت حاصل کی ہے باقاعدہ قادیانیوں کے مناظروں کی, اور اس بھی سرور صاحب کا شاید خلیفہ بھی ہے اور کسی دوسرے بزرگ کے بھی وہ ہے تربیت یافتہ ہے. یہ جو ہمارے بزرگ وفات پا گئے نفیس الحسنی صاحب, ان کا بھی تربیت یافتہ ہے, صوفی سرور صاحب کا بھی. اور تو اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور فرمایا تھا کہ میرا محافظ وہ آدمی بنے گا جو ان 10 سالوں کا جواب دے, اور مجھے 10 سوال دیے گئے تھے اور یہ جو لڑکیاں میں 10 سوال دیے ہیں یہی تھے. اتنی نگاہ ہوتی ہے مقبول بندوں پر, اتنی نگاہ ہوتی ہے. اور یہ جو کچھ ہم چلا رہے ہیں تو یہ اگر ہم چلاتے تو نہ کر سکتے ہم, اگر پیچھے سے جو ہے تو یہ ان چیزوں کے پیچھے جو ہے تو توجہ دربار رسالت کی نہ ہوتی اور تائید الہی نہ ہوتی. اگر یہی 10 سوال مجھے حضور نے دیے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہتے پھر یہ آدمی آیا, اس نے ان کے ساتھ جو بات کی تو بات کر کے اس کو ان کو تو بتائب کر دیا. تو اب تابق ہونے کے بعد جب دوبارہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے تو وہ ایک فضول تعلقات تو ہوتے ہیں, وہ پھر جو ان کے بعد سنی گئی پھر دوبارہ مکر گئی. پھر گیا آدمی, پھر اس نے بات کی تو پھر اس کے بعد اللہ کی شان ہوئی کہ واپس ہو گئی اور پکی ہو گئی. تو اس کے بعد نہیں ہوا. ویسے کہ ہمارے کالج میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی تھی, تو بھی تعلقات کی بنیاد پر ہوئی تھی. لڑکے کو اس نے کہا کہ میں تو پکی قادیانی ہوں, میں آپ سے شادی تو کروں گی لیکن آپ قادیانی ہوں. ویسے کہا میں تو پکا مسلمان ہوں, آپ مسلمان قبول کر اسلام قبول کریں گے تب میں کروں گی. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کسی سے ملائیں, کوئی آدمی مجھے قائل کر لے. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ آپ لاہوری ہیں قادیانی؟ سے کہا ہم لاہوری موری نہیں, ہم پکے قادیانی ہیں, جو نبی ماننے والے قادیانی ہیں. ہم نبی ماننے والے قادیانی ہیں. لڑکی کو میں نے دیکھا تو قادیانی لڑکی تھی, لیکن ایسے وہ تھی کوئی کیا اسے کہتے ہیں وقف شدہ مبلغ تھی, کیونکہ اس کے چہرے پر بدکاری کے ساتھ نہیں تھے. چہرے پر اس کی نہیں جو اپنے آپ کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے اس طرح کا تھا, اس کو ساتھ نہیں تھے اس کے. اچھا ان دونوں ہم بھی ناڑی تھے, اس سے بات شروع کرتے ہی بات شروع کر دی, کیوں مجھے اندازہ کہ اس کی پوری ٹرننگ تھی بات کی, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مسیح پر اس نے بات شروع کر دی. یہ جب بات شروع کر دے گی آدمی اچھا خاصا پریشان ہو جاتا ہے. تو اس سے جان چھڑانے کے بجائے کہا کہ آپ تو بڑی عالمہ فاضلہ ہیں, بڑی سمجھدار ہیں ماشاء اللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے شاگرد اتنے سمجھدار ہے. یہ پھر اب وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ پھر کریں گے. تو دوسرے دن کے لیے ہم نے بھی تیاری کی, پھر دعا بھی مانگی تیاری کی اور کچھ سمجھدار لوگوں سے آدمی پوچھتا ہے. دوسرے دن پھر بات کی تو وہ قدرتی طور پر میرے سامنے پھر وہ صداقت نبوت کی بات آئی, تو اس پر اللہ نے اس کو اس کے ذہن کو کھولا. میں نے کہا کہ پہلے دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب کو صحابہ اکرام نے کیوں قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ ڈاکے مارا کرتا تھا اور اس وجہ سے قتل کیا تھا. ڈاکے مارنے کی بات نہیں تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور ڈاکے مارنے کے لیے جو ہے تو اس طرح کا قتل نہیں ہوتا, لشکر بھیجے جائیں اور یہ کیا جائے. وہی تو اللہ نے اس کو سمجھا دیا. جی جی آپ اس لڑکے کے ساتھ شادی اس کی شادی اس کی اور پھر بابا کے علاج پتہ چلے. دونوں ڈاکٹر تھے اور ایک اللہ کے احسان سے سفید ڈیری کا مشہور وکیل عبد الباری, بڑا صاحب جائیداد آدمی ہے اور مشہور وکیل گزرا ہے سفید ڈیری کا. اور سفید ڈیری کے جو قادیانی ہمارے مضافات پشاور میں, یہ سفید ڈیری ایک ایسا بیتوں کا گاؤں ہے کہ اس میں لوگ قادیانی بھی ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی ہوئے ہیں. باقی پٹھان کا دماغ بس ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے, وہ اٹھتا نہیں. اس کی لڑکی مسلمان ہوئی تھی اللہ کے احسان سے, تو اس لڑکے کاتوں سے مسلمان ہوئی تھی. اس کے والدین شادی کرنا نہیں دیتے تھے, تو اسے پھر میں نے کہا تھا کہ انگلینڈ جا رہا تھا, میں نے کہا آپ انگلینڈ جا کر اس کو یہ بلائیں ہیں, بس آپ والدین کی تعداد جو ہے تو وہ دین کی تعداد پہلے نہیں ہے, تو آپ لوگ شادی کر لیں. اس کو بھی پھر دو تین چار پانچ سال ہو گئے, پھر حالات معلوم کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. سفید ڈیری والا آدمی اس سے تحقیق حالات کروائیں گے. تو لاہور والا واقعہ میں آپ کے سامنے اس لیے لا رہا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ باطل جو ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اور وہ تو ذرا مومن نے وہ تو پورا مضمون لکھا, لاہور کا ہی لکھا ہے, وہ کہا جائیں لڑکیوں کا کہ لڑکوں کے ساتھ وہ دوستی کرتی ہیں تو ان کو ایسی جگہوں پر جا کر مشروب پلا دیتی ہیں کہ جو آدمی کو کچھ عرصے بعد شوگر کا مریض بنا دیتا ہے. کس کس سے پڑھا تھا یہ مضمون تھوڑے گورنمنٹ کا؟ ایک آپ نے پڑھا تھا, آپ نے پڑھا تھا, آپ نے اور کس سے پڑھا؟ تین پانچ ہو گئے, ہاں جی چھ سات آٹھ آدمی نے, باقی ہمارے سارے مزے میں. باقی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا, نہیں ہے پتہ نا. یہ طریقہ واردات ہے. ایک وہ تو کیا کیا کرتے ہیں اس میں, کیسے مشروب کیسے پلاتے ہیں؟ لے جاتے ہیں اچھا مختلف جگہوں میں, مختلف جگہوں میں لے جاتے ہیں کلب جیسے, اور وہاں شراب وراب اور یہ ساری چیزیں گن اور ایجنسی اس میں پتا لیتے ہیں, وہ پھر کسی چیز کا نہیں رہتے. وہ آدمی جو ہے وہ آدمی جو ایسی برانے بیماری میں ابتلا ہے جو اس کی شخصیت کو اور ارادے کو ختم کر دیتی ہے. مثلا ایڈز کی بیماری شخصیت کو ختم کر دیتی ہے, ارادے کو ختم کر دیتے ہیں. ہیروئن کی اڈکشن شخصیت کو ختم کر دیتی ہے. اچھا وہ لڑکی خود تو اپنے سامنے وہ مشروب رکھے گی جو صحیح ہوگا, آپ کے سامنے وہ رکھ پائے گی اس میں ملایا ہوا ہوگا, اور اس کا اس پر پورا انہوں نے مضمون لکھا. اب جو لوگ ذرائع ابلاغ جو ہوتے ہیں تو ان کے ذمہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات پہنچا دیں. اب آگے اتنی غفلت ہو کہ اتنا ہمارے ایک عاجی محمد امین صاحب کے سلسلے میں ایک آدمی کے پاس صاحب خلافت ہے, کل آئے تو کل انہوں نے مجھے آج اخبار دیا صبح کے, اس کو اخبار دو ازراہ ماں خواب پگڑی باندھے گئے خوب ماشاء اللہ نورادی میرا ذکر کرنے والے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا اتنا احساس نہیں ہے کہ مجھے تصویر ہونا, اخبار اس نے بھیجا. یہ تو گویا اس نے مجھے بیوی کی گالی دی ہے. لیکن جب اس جس وقت معاشرے جس وقت معیار گر جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی احساس نہیں ہوتا. گھر اسماعیل خان ہم جا رہے تھے تو لکی اس سے گھر کی مدد کے پاس سے گزرتے ہوئے سبت وغیرہ نے کہا کہ ہم ملاقات کریں گے. تو ہم جب دیکھا تو یہ ایسی جگہ کھڑے تھے کہ یہاں پاس دکان تھی, اس پر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی اور یہ پاس کھڑے تھے. ملاقات کی, یار وہاں جا کر کیسے کھڑے ہوں ان تصویروں کے پاس, کہ ہم تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کل نظامین کے نظریے پر ہیں. یا ہم کہتے ہیں یا جان جائے یا باطل ختم ہو, تو ہم وہاں کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں جب اس کا مٹایا نہیں. میں نے کہا اب کیا کریں, بر خدا سلسلے میں بیعت تو ہے لیکن جو معاشرے کا معیار گرا ہے تو اس میں اب یہ کیا کریں, اس کو یہ چیز ملی ہوئی آگے سے, یہ چیز ملی ہے بس کیسے اس کو اسی کو آگے چلا رہا ہے, بس کے بعد احساس پیدا ہوگا. ہاں جی سبحان اللہ, کوئی بات پوچھیں آپ حضرات جی. ذکر کرتے ہیں. نہیں فضل زمان صاحب کیا ہوا رکھے؟ ہاں لڑ لگ بس بیا اسلو لگا سنگا ماں اتر رہنا کھڑے ہوا آگا سے اسلو آ گیا. بالکل دے وکیل ہوا بل لوڑے ڈی ایچ او بالکل اب جان ڈی ایچ او بل بھاری وہ بس لڑ لگا جی بولنا دلتا شیوا نو آگے جان لا نوکری کھولا اسلام آباد پنڈ ہے کے جان لا بالکل بیا ماں کا بڑا تھا میری ماں انگلینڈ تو لڑ سے یو تلا ٹیلی فون انگلینڈ نہ راغلے ہو ماں بیا دل لکھ وقت ہوگا ضروری خبر ہو شروع بیا نوٹ تپس موٹا موقع ملا ہاں ہاں تو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ شروع میں پتہ نہیں چلتا آدمی کو نا کہ دین مذہب و نظریہ جو ہے تو آخر میں سارے وسائل اور سٹیٹ لیا کرتا ہے. جب وسائل اور سٹیٹ لے لیتا ہے اور جب یہ اس کے غلام ہو کر آگے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو وہ جو 50 سال پہلے ہم سے کوتاہی ہوئی اس کا نتیجہ آج سامنے آ گیا. شاہجہان بادشاہ کی بیٹی جل گئی, انگریز ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تو اس کا علاج کا معاوضہ جب وقت آیا تو اس کو اپنے انگریزوں نے اور پادریوں نے کہا کہ جب معاوضے کا بادشاہ کے ساتھ بات آئے تو اس وقت جو ہے تو اس سے زمین لینا, پیسے نہ لینا, اور چونکہ تم نے تمہارا احسان ہے لینا تمہیں زمین دے گا. تو اس نے اس سے زمین لے لی کلکتہ میں. یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کلکتہ کا نام بھی جو ہے کھلکٹا سے کلکتہ بنا ہے. اس نے کہا جی مجھے ایک کھال کے برابر زمین دے دیں, چمڑا ہے جانور کا. چلے تو بہت تھوڑی سی بات ہے. تو اس کھال کے اس نے تارے بنا کر اس کو پھیلایا, سارا علاقہ اس نے پھر لیجیے کہا کہ کھال یہ اس کی زمین میں نے آپ سے مانگی ہے. پتا نہیں یہ دوسری بات ہے یا نہیں ہمارے, لیکن وہ زمین باقاعدہ انگریزوں کو تجارتی کوٹھی کی زمین ملی ہے نا, یہ اس علاج کے سلسلے میں ملی ہے. وہاں تجارتی کوٹھی بنی ہے ان کے لیے, اپنے گارڈز انہوں نے رکھے ہیں جس طرح کہ وہ امریکی مسلح ہو کر آ گئے ہیں, گارڈ رکھے ہیں. پھر باقی بادشاہ کو تاب سمجھ ان کو سمجھ نہیں آئی, گارڈ رکھے پھر فوج زیادہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, اتنے مرکزی حکومت ختم ہو گئی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہو گئی. تو اپنا اندازہ لگا لیتے چھوٹی ریاست جو ہوتی تھی اس کو زیر کر لیتے تھے. بعض دوسرا مسلمان راجا جو ہوتا تھا یا مسلمان جو اس کے نواب وغیرہ سب کہتے تھے کہ آپ کا دشمن ہم اس کو ختم کر دیں گے, آپ فکر نہ کریں, اس کی مدد ساتھ لے لیتے کرتے کرتے. بس جب دیکھا تو سارا ہندوستان ان کے قدموں میں تھا اور ساری قوم غلام تھی. اور گرمیاں جب ہو جاتی تھیں صرف 5,000 انگریز ہوتے تھے اور وہ گلگت اور سری نگر سے لے کر وہ برما تک سارے علاقے کو کنٹرول 5,000 کر رہے ہوتے تھے کہ اگر لوگ اٹھ کر بڑے آگے ان کی گردن پر ہاتھ بھی رکھ لیں تب بھی ختم کر سکتے تھے. اتنی بے شوری ہو جاتی ہے جب زوال آتا ہے, پھر اتنی بے شوری ہو جاتی ہے. لا إله إلا الله.